reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Emmanuel Macron i Marine Le Pen będą walczyć o fotel prezydenta. Są pełne wyniki pierwszej tury wyborów we Francji. Bruksela nie kryje zadowolenia ze zwycięstwa kandydata, który opowiada się za silną Europą. Francuskie wybory szeroko komentowane są za oceanem. Ma pomagać pacjentom chorym na raka i udzielać im wsparcia. Onko Przyjaciel, pierwszy taki program w Polsce, ruszy w maju we Wrocławiu. Emmanuel Macron wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji. W drugiej zmierzy się z Marine Le Pen. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że nad ranem zakończyło liczenie wszystkich głosów. Kandydat niezależny otrzymał prawie 24%, szefowa Frontu Narodowego 21,5%. Frekwencja wyniosła 78%. Zwycięzca pierwszej tury wyborów podziękował wyborcom za zaufanie i obiecał, że uzyskane poparcie przekuje w nową jakość na francuskiej scenie politycznej. Emmanuel Macron podkreślił, że dotychczasowe elity polityczne nie podołały wyzwaniom, przed którymi stanęła Francja. Przez ostatnie miesiące wyczuwałem niepewność, gniew i strach francuskiego narodu. Wolę zmian również, tę, która popchnęła go do zerwania z systemem dwóch partii, który nim kierował od ponad 30 lat. Pragnę za 2 tygodnie zostać prezydentem, prezydentem patriotów w obliczu nacjonalistycznego zagrożenia. Druga tura wyborów 7 maja, ale Bruksela już odetchnęła z ulgą. Niektórzy unijni politycy pospieszyli z gratulacjami do Alda Macrona. Dobrego wyniku w pierwszej turze pogratulował Emmanuelowi Macronowi przewodniczący Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker życzył kandydatowi socjaldemokracji zwycięstwa w drugiej turze. Zadowolony z głosowania jest także główny unijny negocjator w sprawie Brexitu. Wierzę w Emmanuela Macrona 7 maja, napisał Michel Barnier i dodał, Francja musi pozostać w Unii Europejskiej. Renegocjacją zasad członkostwa Francji we wspólnocie, co osłabiłoby Unię, groziła liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Emmanuel Macron przeciwnie. Mówił o konieczności głębszej integracji europejskiej, jest zwolennikiem Europy wielu prędkości i wzmocnienia unijnych instytucji. Dlatego cieszył się sympatią w Brukseli. Dla Polski te pomysły nie są korzystne, ale zbieżny ze stanowiskiem Warszawy jest sceptyczny stosunek do Rosji Emmanuela Macrona i chęć utrzymania sankcji gospodarczych wobec Moskwy za agresję na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Francuskie wybory są szeroko komentowane w Stanach Zjednoczonych. Politycy w Waszyngtonie podkreślają, że wyniki będą miały wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Telewizja CNN prezydenckie wybory nazwała bitwą o Francję. Zdaniem Washington Post, jeżeli w drugiej rundzie wygra Marine Le Pen, to będzie to skutkiem następstw wywołanych najpierw Brexitem, a potem zwycięstwem Donalda Trumpa w walce o Biały Dom. Dziennik dodaje, że aktualne wydarzenia już pokazują, że w USA oraz Europie zwyciężają poglądy antyimigracyjne i kwestie skutecznej ochrony granic. Prestiżowy portal internetowy Politico.com zaznacza, że pierwsza tura pokazała, iż jak na razie większość Francuzów odrzuca polityczny populizm prezentowany przez Marine Le Pen. Z kolei gazeta Wall Street Journal podkreśla, że francuskie wyniki pokazują polityczne podziały mogące mieć wpływ na przyszłość Starego Kontynentu, najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Onko Przyjaciel. Projekt pod tym hasłem ruszy w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Wrocławski szpital szuka byłych pacjentów, którzy mogliby wesprzeć chorych z dopiero co zdiagnozowanym nowotworem. Taki program z powodzeniem realizowany jest między innymi w Norwegii. Więcej Dorota Stabik. Szpital szuka osób, które pokonały raka i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Chodzi o wsparcie i praktyczne rady. Lekarze nie zawsze mają czas, rodzina i przyjaciele mimo chęci często nie rozumieją pacjentów i obaw osób chorych. Najlepszym partnerem do rozmowy jest ktoś, kto przeżył to na własnej skórze. Wolontariusze najpierw przejdą szkolenia z onkopsychologami, a potem zostaną zapisani do bazy onkoprzyjaciół, tak żeby byli dostępni dla tych, którzy dopiero zaczynają walkę z chorobą. Są już pierwsi chętni, ale nadal jeszcze można zgłaszać się do programu. Unikatowy w skali kraju program rozpocznie się w maju. Jest pomysł na forum starożytnych kultur. Przedstawiciele 10 państw, reprezentantów dawnych cywilizacji spotkają się dziś w Atenach. Inicjatorem jest grecki minister spraw zagranicznych. W ateńskim pałacu Zapio, niedaleko Akropolu, spotkają się ministrowie Chin, Egiptu, Boliwii, Indii, Iraku, Iranu, Włoch, Meksyku, Peru i Grecji. Reprezentują oni m.in. starożytne cywilizacje chińską, egipską, mezopotamską, rzymską, perską, grecką, a także cywilizacje Majów, Inków i Azteków. Organizatorzy spotkania tłumaczą, że kraje te stanowią ponad 40% światowej populacji i są w centrum istotnych dla międzynarodowej społeczności wydarzeń na różnych kontynentach. Podkreślają, że potrzebna jest wspólna wizja tych, którzy cenią starożytne dziedzictwo kulturowe i powinno się ono stać narzędziem do budowania pokoju, dobrobytu, stabilności i przyjaznych stosunków. Organizatorzy przekonują, że dawne osiągnięcia zyskują na wartości, gdy przyczyniają się do tworzenia lepszego jutra. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A to już wiadomości sportowej. Krzysztof Łoniewski. Wiemy, że wybory we Francji są ważne, ale kto przegapił spektakl na Bernabeu, niech żałuje. Niech żałuje, że nie widział pięknych goli, fantastycznych parad bramkarzy, zwrotów akcji i decydującego trafienia małego geniusza z Argentyny w ostatniej akcji meczu. Teraz konkrety. W Grand Derby Real przegrał z Barceloną 2-3, choć objął prowadzenie po bramce Casemiro. Wyrównał Messi. Potem kapitalnym strzałem na 2-1 Barce wyprowadził Rakitic. Niedługo później z boiska za brutalny faul na Messim został wyrzucony Ramos. I co? I Real w dziesiątkę wyrównał. Z bliska przymierzył wprowadzony chwilę wcześniej Rodriguez. To była już 86. minuta spotkania, a w ostatniej to doliczonego czasu z zimną krwią królewskich dobił znów zjawiskowy nie tylko wczoraj Messi. Walka o mistrzostwo Hiszpanii w żadnym razie się nie skończyła. Barcelona od wczoraj liderem ma tyle samo punktów co Real. Ten ma jedno spotkanie rozegrane mniej. We Włoszech ucieszyła nas pierwsza po wyleczeniu kontuzji kolana bramka Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski zagrał w końcówce i strzelił gola na 2-2 dla Napoli w spotkaniu z Sassuolo. Inni kadrowicze grali, i to przeciwko sobie, w ligę. Monaco pokonało 2-1 na wyjeździe Olympique Lyon. 90 minut rozegrali, co oczywiste Kamil Glik i co akurat może zaskakiwać Maciej Rybus. W Anglii tymczasem większe emocje niż w lidze były w krajowym pucharze. Najpierw Chelsea 4-2 pokonała Tottenham, potem Arsenal 2-1 po dogrywce Manchester City i w finale będziemy mieli derby Londynu. W kraju koniec sezonu zasadniczego. W Lotto Ekstraklasie tabela i punkty podzielono na pół. O mistrzostwo grają Jagiellonia, Legia, Lech, Lechia, Wisła Kraków, Pogoń, Bruk, Bet i Korona. Przed spadkiem bronią się Wisła Płock, nieoczekiwanie Lubin, Śląsk, Arka, Krakowia, Ruch, Piast i Łęczna. Największymi szczęściarzami w ostatniej kolejce byli piłkarze Korony. Przegrali z Niecieczą i cieszyli z obecności w górnej ósemce dzięki tzw. małej tabeli. Piłkarskiego mistrza Polski poznamy po 7 najbliższych kolejkach. Siatkarskiego znamy od wczorajszego wieczora. Zaksa nie zmarnowała zaliczki z Łodzi, choć nie bez kłopotów, to u siebie 3-1 pokonała PGS Skrę i obroniła tytuł. Brązowe medale dla siatkarzy z Jastrzębia, lepszych w dwumeczu od Resowi. W kolarskim klasyku Lierz, Bastoń, Lierz, Michał Kwiatkowski i Katarzyna Niewiadoma finiszowali na trzecich pozycjach. U panów wygrał Alejandro Valverde, u pań Eny van der Breggen. Nasi hokeiści tymczasem pokonali Ukrainę 2-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. W sobotę przegrali z Koreą Południową. Wygrał też Rafa Nadal i to po raz 10 w turnieju ATP w Monte Carlo. W finale w dwóch setach poradził sobie z Albertem Ramosem. Kończymy smutną informacją ze świata żużla. Poważnemu wypadkowi podczas zawodów motokrosowych uległ Tomasz Golob. Ma złamany krąg piersiowy, uszkodzony rdzeń kręgowy i obustronne stłuczenie płuc. Lekarze informują po przebytej operacji, że grozi mu głęboki niedowład, a nawet porażenie ruchowe. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju. W ciągu dnia w centrum i na południu kraju możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, na temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Słupsku, Koszalinie i Krośnie, 10 w Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Krakowie, 11 stopni w Łodzi, Grudziądzu i we Włocławku, 12 w Świnoujściu, Gorzowie i Wałbrzychu, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz wyborne winogrona czerwone tylko 7,99 za kilogram, a polskie pieczarki tylko 2,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 zaglądamy na listę. Radio stało w kuchni, bo tam akurat najlepiej Radio Major, pamiętam, nazywało się. I zawsze najlepiej akurat w kuchni odbierało, gdzie bardzo często też przybywała moja mama. I zawsze jak piątek była lista przebojów z programu trzeciego, mama w kuchni gdzieś tam zmywała, akurat jakiś hałas robiła, więc zawsze prosiłam: mamo, proszę cię, 4 minuty ciszy, spokoju, bo ja teraz nagrywam jakąś piosenkę. I oczywiście nigdy nie wytrzymywała, zawsze gdzieś tam coś spadło, jakiś talerz albo jakaś szklanka. I do tej pory mam te kasety, które właśnie z takimi dodatkowymi dźwiękami nagrywanymi. Także pozdrawiam wszystkich, którzy gdzieś tam uczestniczyli w tworzeniu tej listy, szczególnie pana Marka Niedźwieckiego. Pozdrawiam z Białegostoku. O, dziękujemy, przekażemy. Na pewno Niedźwiedź słucha, tak, 35 lat listy, to dziś. Zaglądamy na to pierwsze notowanie i tam, aha, jeśli chcieliby państwo nagrać, to 5:40 spokoju w kuchni, bo nagrywamy. We'll be right back. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj jest bardzo dużo pytających. To dobrze. Bo pytanie ale pytanie jedno? Czy jedno, dużo pytań? Jedno pytanie, ale aha, wiele osób takie globalne. Pyta. Tak, tak. Właściwie zaczyna się od słów, debatujemy całą familią. Mm-hmm. No więc za chwilę się okaże. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, to będzie taki skomplikowane. Jakiś pan w pośpiechu dzisiaj. Tak, bo latka lecą. Pytanie. Debatujemy całą familią i teraz cała familia to Ilona, Klaudia, Sonia, Romek, Mateusz i ja. W sensie, że nie ja, aha, tylko ta osoba, która pisze ten ale list. Wiem, że... Ale nie bardzo wiemy, kto co. Wiem, że się gdzieś i ja zawieruszyło imię. Uznajmy, aha, że i ja. I ja. I ta familia debatuje o ogniwach wodorowych. Mhm. Gdyby było tak, że wszyscy będziemy jeździli samochodami napędzanymi na wodór, ta familia Ilona, Klaudia, Sonia, Romek, Mateusz i ja, mhm, pyta o to, czy wyczerpie nam się woda na planecie? Mhm. Nie. Nie wyczerpie nam się woda, dlatego że z samochodu, który zamiast silnika spalinowego ma ogniwa paliwowe, wodorowe, mhm, z rury wydechowej takiego samochodu wylatuje właśnie woda. Czyli produkujemy wodę. Czyli w zasadzie my tą wodę produkujemy w ten sposób. Przy okazji zresztą, kiedyś jechałem autem wodorowym i zdając sobie sprawę z tego, że z rury wydechowej musi wylatywać wtedy woda, zaparkowałem na parkingu, wziąłem szklaneczkę, szybko pobiegłem pod rurę wydechową i rzeczywiście tak pół szklanki tej wody z grubsza było. Wypiłem ją, była normalną wodą. Pan się dobrze czuje, aby na pewno. Bardzo. Była wodą destylowaną i była trochę ciepła, no bo przechodziła przez te wszystkie rury w środku, wiadomo. No, mogliby produkować od razu z lodem. Od razu. A odpowiadając na pytanie, nie, wody by nie zabrakło, bo rzeczywiście jest tak, że ogniwo wodorowe tak naprawdę wodę produkuje. I ta woda to jest produkt uboczny. Co ciekawe, auta wodorowe, my o nich tak mówimy, tak naprawdę są samochodami elektrycznymi, bo to jest tak, że zamiast baterii, zamiast akumulatorów, które magazynują energię elektryczną i napędzają silnik elektryczny, w autach wodorowych jest ogniwo wodorowe, które produkuje prąd, który to prąd napędza silnik elektryczny. Natomiast skąd my ten wodór pobieramy? Bo to jest tak, my produkujemy wodę i z tej wody możemy odzyskać z powrotem wodór. Czyli cząsteczkę wody rozbić na czysty tlen i na czysty wodór. Tylko, że do tego potrzebujemy energii. I to jest proces, który wymaga tej energii całkiem sporo. Innym sposobem i mówiąc szczerze, najczęściej dzisiaj stosowanym, jeżeli mówimy o produkcji wodoru w dużych ilościach, to jest odzyskiwanie wodoru z paliw kopalnych, z węglowodorów różnych. Mhm. I tutaj jest ciekawostka, bo gdyby patrzeć tak globalnie na cały proces wydobycia, odzyskania wodoru, później jak gdyby palenia go w samochodzie wodorowym, to powiedziałbym tak, gdy policzyć to wszystko, okazuje się, że samochód napędzany benzyną czy gazem, taki tradycyjny, tak globalnie emituje mniej zanieczyszczeń niż samochód napędzany na wodór, który jest pozyskany z tego paliwa tradycyjnego. Więc wodór jest czystym paliwem, o ile znajdujemy czyste źródło tego wodoru. A z tym jest pewien kłopot. Niestety uzyskanie wodoru sprawia nam troszkę kłopotu. Jest pewien kłopot. Przytrzymywanie go, czy utrzymywanie go tak samo. Wodór to jest najmniejszy atom, w związku z tym nie jest tak prosto wybudować zbiornik, pak, w którym ten wodór by przez długi czas mógł być magazynowany. No i to tyle, no. W największym skrócie. Przy okazji pozdrawiam Ilonę, Klaudię, Sonię, Mateusza, Romka i ja. I mnie. I pana, czy mnie? Nie, no, te osoby, która napisała. I ja. I mnie. No właśnie, czyli no pana. Mówię przecież. Przecież. Doktor Tomasz Rożek. A taki wodorowy to tak solidnie przyspiesza, czy tak? Bardzo solidnie przyspiesza, ale jedna radę? Stacja benzynowa jest w Hamburgu, a druga gdzieś na Łotwie. Dziękuję. Proszę do usłyszenia. Bardzo. Dobrze. Czy ja powiedziałem stacja benzynowa do wodoru? Co za nonsens. I'm Zabian o poranku jest w zestawie do głosowania. Dzień dobry. Ja jestem rówieśnikiem trójkowej listy i tak sobie teraz jadę w stronę Szczecina i tak patrzę w lusterko i ona dużo młodziej wygląda, ta lista, ode mnie jednak. 2273 Ranek @polskieradio.pl. Aha, jeszcze jeden? Chciałbym podzielić się swoim wspomnieniem z wczesnego słuchania listy przebojów trójki. To było nie lada wyzwaniem dla mnie jako takiego nastolatka, bo nie miałem radia. Na szczęście takie rozbudowane MK210 o taki moduł radiowy miał sąsiad, tylko że on nie miał kabla. Więc jeszcze musiałem się pofatygować do drugiego sąsiada, żeby pożyczyć kabel. I z takim zestawem właśnie w piątek wieczorem, później w sobotę wieczorem mogłem tej listy ulubionej, ukochanej wysłuchać. No a potem chyba bodajże w poniedziałkowym czy w środowym wydaniu Dziennika Ludowego całe zestawienie móc od nowa przeczytać. Dziękujemy. Jeśli chodzi o doktora Tomasza, który wypił wodę z rury wydechowej, jeśli chcą Państwo to zobaczyć, to to jest film, który można zobaczyć na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce na Facebooku. Ranek w Trójce, tam jest doktor Tomasz popijający. Czas na prasę, Krystian Hanke. Tutaj, jeśli chodzi o listę przebojów, to Francja na pierwszym, na drugim Francja i na trzecim Francja, ale do tego tematu wrócimy do w przeglądzie prasy no, zagranicznym za pół godziny. A poza tym co? Prawnicy mówią dość, niech Ziobro nas wysłucha. Rzeczpospolita pisze, że adwokaci, radcowie i sędziowie łączą siły w walce o niezależny wymiar sprawiedliwości. Trzy największe korporacje prawnicze zwołują na 20 maja kongres w Katowicach. Liczą, że weźmie w nim udział 2 do 3 tysięcy prawników. Dowiedziała się Rzeczpospolita. To pierwsza wspólna inicjatywa trzech samorządów. Ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że przesądzona jest już dymisja Witolda Waszczykowskiego. Obóz rządzący przygotowuje scenariusz. No i tak, będzie to połączone z objęciem przez Waszczykowskiego posady ambasadora Polski przy ONZ w chwili, gdy nasz kraj zostanie na 2 lata niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Głosowanie ma odbyć się już w czerwcu. Obok czytamy PO w uderzeniu. Rekonstrukcji rządu Beaty Szydło domaga się nawet część elektoratu PiS. No, co w zestawieniu z informacją poprzedzającą tworzy jakąś logiczną całość. PO w uderzeniu, ale na przykład takie kwiatki. W Fakcie czytamy dzisiaj, że firma, w której żona byłego ministra skarbu miała udziały, dostanie 64 miliony złotych. Żona byłego ministra doi państwową spółkę, pisze Fakt. Chodzi o żonę byłego ministra skarbu Aleksandra Grada. Firma, w której miała udziały, dzięki kontraktowi z państwową spółką będzie dostawać miliony złotych przez najbliższych 30 lat. No i sprawą już zajmuje się CBA. Czytamy w Fakcie. Obok także, że podwyżki dla nauczycieli są zagrożone. Fakt ujawnia, że nie ma zgody wicepremiera Morawieckiego na wyższe pensje. Do sprawy nauczycieli jeszcze powrócimy, natomiast wicepremier wydał zgodę na zupełnie inną rzecz. Znów podniosą kwotę wolną od podatku, pisze Gazeta Polska codziennie. Kwota dla najbiedniejszych Polaków zostanie podniesiona jeszcze w tym roku i w przyszłym. Wypełnia się więc obietnica, że owa kwota będzie podnoszona stopniowo, w miarę jak państwo będzie na to stać, pisze Codzienna na stronie pierwszej. Wyborcza dzisiaj pisze wstrząsający raport. Tak bije polska policja. Na komisariatach zdarzają się tortury wobec zatrzymanych. Zaalarmował Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale policja nadużywa siły także na ulicach. Prokuratorzy często są wyrozumiali. Czytamy w Wyborczej. Ta sama gazeta pisze o tym, że krytycy Szyszki zostali bez pieniędzy z Europy. Rząd PiS zakręcił organizacjom pozarządowym kurek z pieniędzmi z funduszy europejskich na ochronę środowiska. Do starań o dotacje wybrano m.in. gorzej oceniane projekty lasów państwowych. No i jeszcze jedna informacja z frontu reformy oświaty. Wydłużenie podstawówki miało zatrzymać dzieci w znanym środowisku, ale rodzice przenoszą je w poszukiwaniu klas sportowych, dwujęzycznych i lepszych nauczycieli. Szkoły zmieniają nawet już całe klasy. Mama szóstoklasistki mówi, kiedy na zebraniu zapytaliśmy, kto będzie uczył w 7 klasie nasze dzieci, wychowawczyni wspomniała, że pani od przyrody właśnie robi kursy i będzie uczyć biologii i chemii. W naszej podstawówce nie ma na przykład pracowni chemicznej, daje inna mama. Urządzenie takiej pracowni wymaga czasu i pieniędzy. Rodzice są tego świadomi, poszukują nowych klas. Rodzicom zależy też, żeby od 7 klasy ich dzieci uczyła kadra nauczycielska z dotychczasowych gimnazjów. Bo kiedy za 2 lata będą się starały o miejsce w liceum, dopadnie ich efekt podwójnego rocznika. Razem z nimi będą rywalizować ostatni uczniowie wygaszanych gimnazjów, czyli ci, którzy od września pójdą do 2, a potem 3 klasy tego typu szkoły. Rzecz dziś Wyborczej na stronie 5. AAA. Dobrej 7 klasy szukam. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, która pisze, że śmigłowiec z Ukrainą jednak realny. Mówi o tym ukraiński wicepremier w rozmowie z Dziennikiem. No i historia, że piecze na nad firmami podejrzewanymi o przekręty będą sprowadzać doradcy restrukturyzacyjni. To efekt zmian w ustawie o konfiskacie rozszerzonej, żeby firma, która jest podejrzana o przekręty, była pod kuratelą takiego zawodowca. No, ale okazuje się, że to niekoniecznie musi być zawodowiec. No, tak to dzisiaj opisuje Dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o Francję i głosowanie, to proszę posłuchać. Chciałabym troszeczkę dorzucić do tego, o czym była już mowa a propos kartek wysyłanych z Turcji, a przyszły przez Sandomierz. Ja przez jakiś czas studiowałam we Francji i żeby móc głosować, oczywiście kartką pocztową, trzeba było tę kartkę na czas podać do autobusu, który jechał do Polski z Place de la Concorde z Paryża, żeby na sobotę zdążyła ta kartka dotrzeć i wtedy na pewno miała polski znaczek, bo ktoś, kto był życzliwy, brał kartkę i wysyłał ją, jak tylko dojechał na polską ziemię. To tak, pozdrawiam cały zespół i Marka przede wszystkim. Bardzo dziękujemy. Mówiłem o tej kartce z Egiptu, z polskimi znaczkami i pieczątką Jelenia Góra. 35 lat listy przebojów Trójki. To dokładnie dziś 35. urodziny. Zaglądamy na to pierwsze wydanie. I tam między innymi to nagranie było. Why don't you tell me someone is loving you? Cause you're my girl, some say it's no longer true. You're seeing some slick continental dude. I'm begging you, please don't talk to strangers. Baby, don't you go. Don't talk to strangers. You know he'll only use you. Don't talk, don't talk, don't talk. Don't talk, don't talk to him. Nobody talk, nobody ever don't talk to you. Now tell me, how's life in the big city? I hear the competition's tough, baby, that's a pity. And every man's an actor, every girl is pretty. I don't like what's getting back to me. Now who's this? Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Już minęła 7.30. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsze miejsce Emmanuel Macron, drugie Marine Le Pen. Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji opublikowało MSW. Centrowy polityk zdobył 23,7% głosów, kandydatka skrajnej prawicy 21,5%. Oboje zmierzą się w drugiej turze wyborów w maju. Na trzecim miejscu znalazł się prawicowy konserwatysta François Fillon, uzyskując 19,9% głosów, a na czwartym lewicowy polityk Jean-Luc Mélenchon. 19,6% głosów. Frekwencja przekroczyła 80%. Zakończyły się konsultacje dotyczące projektu ustawy metropolitalnej dla Warszawy. Jacek Sasin z PiS-u pytany wieczorem w TVN24 o tę sprawę powiedział, że nie zna jeszcze wyników, ale zapewnił, że nie będą forsowane żadne rozwiązania nieakceptowane przez mieszkańców. Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS-u ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego obejmującą ponad 30 gmin. Komisja Europejska potwierdza, że w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Poinformowała o tym agencja Reutera. Osobny budżet Eurolandu miałby wspierać inwestycje i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Do ustalenia pozostaje m.in. jego wysokość i sposób finansowania. Plany, jeśli zostaną zrealizowane, byłyby niebezpieczne dla krajów bez wspólnej waluty, m.in. dla Polski. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki, a teraz już u nas ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nie tylko firmy, ale także naukowcy prezentują się podczas tegorocznych targów technologiczno-przemysłowych Hannover Messe w Niemczech. Wicepremier Jarosław Gowin deklaruje, że uczestnicy targów będą mogli zobaczyć najlepsze polskie wynalazki. Wieziemy do Hanoweru elitę polskich uczonych różnych pokoleń i wieziemy cały szereg bardzo interesujących, potencjalnie efektywnych technologicznie, gospodarczo wynalazków. Wieziemy to po to, żeby pokazać z jednej strony ogólny potencjał polskiej nauki, ale z drugiej strony, żeby zainteresować konkretnych inwestorów współpracą z tymi zespołami badawczymi. O godzinie 9:00 premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel mają zainaugurować działalność polskiego stoiska. A my przypominamy jeszcze informacje z piątku. Agencja ratingowa Standard & Poor's utrzymała nasz rating i stabilną perspektywę. To zasługa przyspieszenia, które łagodzi budżetowe napięcia. O tym pisze dzisiejsza prasa, nie tylko ekonomiczna. O tym, jaka jest z kolei sytuacja na rynku walutowym, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Za nami pierwsza tura wyborów we Francji, tymczasem rynki finansowe zachowują się tak, gdyby do drugiej tury awansowali Emmanuel Macron i François Fillon. Mamy wyraźny wzrost apetytu na ryzyko, to powoduje, że polski złoty wyraźnie zyskuje. Bardzo ważna będzie tak zwana analiza przepływów elektoratów, czyli zobaczymy, jak zachowają się wyborcy tych, którzy do drugiej tury nie przeszli, czyli wyborcy lewicowego Jean-Luc Mélenchona, czy też wręcz wyborcy François Fillona. Więc najbliższe dni będą pływały pod znakiem patrzenia w sondaże, które być może będą pokazywały jednak mniejsze oparcie dla Emmanuel Macrona niż obecnie. A teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł 91 groszy, euro 4 zł 23 grosze, dolar 3 zł 90 groszy. Funt brytyjski w tej chwili kosztuje 4 zł 99 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Dziś w centrum i na południu kraju pogodnie, poza tym będzie pochmurno. W północnej i wschodniej części kraju popada deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach nawet porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Elblągu, Bielsku-Białej, Tarnowie i Chełmie, do 13 we Wrocławiu. Samochody wodorowe. Skoro z drogi wydechowej leci woda, gdyby wszystkie samochody były w ten sposób zasilane, no to przy ujemnych temperaturach na drodze szybko zrobi się szklanka. Ale tam tej wody niewiele, no tak po kropelce, tak jak samochód jedzie, to się gdzieś tam porozkłada. Zresztą musi pan zobaczyć koniecznie ten film, jak doktor Tomasz Rożek pije sobie wodę wlatującą z rury wydechowej. Jest na profilu facebookowym Ranek w Trójce, polecamy państwu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden głos w sprawie urodzin listy. Przyszedł rok 85 i trzeba było zacząć głosować. I się zaczęła straszna trauma, bo ja nie wiedziałam, jak się pisze Depeche Mode i Shake the Disease. I napisałam fonetycznie i wysłałam do Trójki. I pamiętam też, że w Trójce była Maria i pojawiała się tuż przed końcem notowania, tak jak teraz Helen. Pozdrawiam Marię. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście. Pan Michał napisał jeszcze taki list. Kilka tygodni temu miałem zaszczyt odwiedzić Trójkę podczas 1831 notowania listy. Poznałem osobiście pana Marka, pana Michała i oczywiście Halinkę. Fantastyczne miejsce, choć najbardziej byłem zdziwiony tym, że Halinka mówi całymi zdaniami. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7:40. Róbmy swoje. teraz też będzie chyba całymi zdaniami. Piotr Mec. Ta piosenka pana Wojciecha pojawić powinna się na naszej antenie 26 maja. Zagramy ją już dziś tytułem przypomnienia, bo dotyczy nas wszystkich. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. I pięknie nam się rozpoczął ten tydzień spotkań z Wojciechem Młynarskim. Piotr Mec, także zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Za 19,5 minuty będzie ósma. Teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś zajmiemy się nietypową sprawą w prawie międzynarodowym, gdy to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości próbował wstrzymać wykonanie wyroku śmierci na pewnym Paragwajczyku. W 1992 roku Angel Francisco Breard, obywatel Paragwaju, zostaje skazany za próbę gwałtu i zabójstwo Ruth Dickey. Breard składa jednak wniosek do sądu federalnego, oskarżając władze stanowe o naruszenie konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Ta konwencja nakazuje bowiem państwom, które ją przyjęły, aby informowały obcych obywateli, że przysługuje im prawo do kontaktu z własnym konsulem. Breard twierdził, że jemu na taki kontakt nie pozwolono. Sąd jednak nie przychylił się do tej skargi, twierdząc, że sam zainteresowany wcześniej nie podnosił takich zarzutów. Pomimo apelacji Brearda, także Sąd Najwyższej Instancji odrzucił jego argumenty. W końcu jednak sprawa trafiła na wyższy poziom. To Paragwaj pozwał Stany Zjednoczone przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Zarzut był ten sam – naruszenie konwencji wiedeńskiej. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma kompetencji w tej sprawie, zaś Trybunał w Hadze nakazał wstrzymanie egzekucji do czasu ogłoszenia własnego wyroku. O takie wstrzymanie do władz stanowych, a dokładnie do gubernatora Virginii, zwróciła się sekretarz stanu Madeleine Albright. Nie chcę spekulować, czy gubernator odpowie, czy nie, ale w liście do niego stwierdziłam, że choć rozumiem potworność tej zbrodni i szanuję stan Virginia oraz nasze prawa, to równocześnie jako sekretarz stanu chciałam podkreślić, jak ważne jest, byśmy należycie się zachowywali w środowisku międzynarodowym, bo od innych państw oczekujemy wzajemności. expect to have reciprocity. Ale gubernator pozostał nieugięty, miał przecież w rękach wyrok i musiał go wykonać. Breard umarł, a po czasie Trybunał Haski uznał, że Amerykanie złamali jednak konwencję wiedeńską. Dlaczego Breard więc zginął, choć przy jego zatrzymaniu Stany Zjednoczone naruszyły prawo, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstrzymanie egzekucji? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Na to pytanie, dlaczego do egzekucji doszło wbrew decyzji sądu, prawdopodobnie najkrócej odpowiedziałby pewien angielski filozof, jaki John Austin, który zmarł mniej więcej 130 lat przed opisanymi wydarzeniami. Przypuszczam, że uznałby całe wydarzenie za doskonały dowód tezy, którą sam postawił, a mianowicie, że prawo międzynarodowe w ogóle nie istnieje. O prawie można mówić tylko wtedy, kiedy jakieś pożądane działanie da się wyegzekwować, da się je wymusić, bo w innym przypadku mamy do czynienia co najwyżej ze zbiorem reguł moralnych, czy też wręcz pobożnych życzeń. Osobiście sądzę jednak, że powody śmierci Paragwajczyka można uzasadnić, unikając aż tak daleko idących wniosków. Należy pamiętać, że chociaż rzeczywiście prawo międzynarodowe nakazuje poinformowanie zatrzymanego cudzoziemca o prawie do kontaktu z własnym konsulem, to jednak ono nic nie mówi na temat konsekwencji naruszenia tego obowiązku. A zwłaszcza nie zakazuje ono skazania takiej osoby. A zatem podstawą wstrzymania egzekucji w tym przypadku mogło być wyłącznie orzeczenie Trybunału w Hadze. Tyle tylko, że ten wyrok zapadł już po skazaniu Breharda przez sąd amerykański, czyli wtedy, kiedy jego los znajdował się w rękach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. A ten sąd orzeka nie na podstawie prawa międzynarodowego, ale prawa amerykańskiego. Czyli używając pewnego porównania, można powiedzieć, że podobnie jak dwa niekompatybilne urządzenia elektroniczne nie widzą się nawzajem, tak samo w tej sprawie amerykański Sąd Najwyższy po prostu nie widział decyzji Trybunału Międzynarodowego, która nakazywała wstrzymanie egzekucji. No i trzeba wreszcie dodać, że cała ta historia zakończyła się w sposób pożądany z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Otóż Stany Zjednoczone przeprosiły Paragwaj i obiecały przestrzegać w przyszłości konwencji wiedeńskiej o prawie konsularnym. Paragwaj z kolei wycofał swoją skargę sprzed Trybunału Haskiego. Jakkolwiek może to zabrzmieć brutalnie, to los Breharda miał tutaj znaczenie raczej drugoplanowe. Trzecie oblicze dyplomacji. I Łukasz Walewski. Kolejne spotkanie już za tydzień zapraszamy. Za kwadrans będzie ósma. Zaglądam sobie dziś do kartek, które państwo przysyłali wiele, wiele lat temu do listy przebojów. I tu między innymi jest kartka od pana Tomka. Nie wiem z którego roku, ale są trzy utwory wymienione, które pan Tomek bardzo chciałby usłyszeć na liście i na pierwszym miejscu jest To tylko tango Manam, na drugim Zdrada Manam, na trzecim Wszystko dla miłości, to Limal. I dopisek. Drogi panie Marku, bardzo chciałbym usłyszeć choć kawałek, jeśli to możliwe, utworu Manam, kocham cię kochanie moje. No, Manam panu Tomkowi się bardzo podobał. Pewnie Marek zagrał to kochanie moje, więc teraz zupełnie inne nagranie. Aha, jeszcze jeden telefon. W 83 roku, kiedy mieliśmy z kolegami po 12 lat, lista przebojów Trójki była najważniejszym wydarzeniem tego dnia. Łącznie z tym, że nagrane mam tą listę przebojów, bodajże 80 któreś notowanie w całości z głosem pana Marka na szpulowym magnetofonie ZK-120, jeszcze lampowym. Przechowuję tę taśmę jako pamiątkę z tamtych czasów razem z tym magnetofonem. 2-2 i 7 trójek. Ten obiecany Manam dla pana Tomka. Z pierwszego notowania sprzed 35 lat. Napisała, pamiętam, jak w czasie listy musiałam czasem wyjść z psem na spacer i latem to z każdego otwartego okna leciała lista, więc nic nie straciłam. Jak byłem młodym chłopakiem, to zawsze słuchałem oczywiście tej trójki i listy przebojów, ale mój ojciec słuchał BBC z Londynu. To było coś takiego jak Wolna Europa. No i to się jakoś tak zaczynało, że ja nigdy nie wiedziałem, co jest na pierwszym miejscu, bo ojciec mi radio zabierał. I dopiero w poniedziałek w szkole mi chłopaki mówili. Za 10 minut 8 czas na prasę, Krystian Hanke. I zanim wrócimy do spraw zagranicznych, to jeszcze powiem, że tak smutny weekend pożegnania i Magdalena Abakanowicz, i Witold Pyrkosz, Wichura Pyzdraduńczyk, czyli cały on, wspomnienie aktora dziś w Polska The Times. Francuzi już wiedzą, co jedzą. Przysmak piłkarzy z Barcelony, czyli polskie ślimaki. Historia polskich ślimaków, które trafiają na talerze zachodniej Europy, niech będzie wstępem do rozważań na temat przyszłości Francji. O tym dziś sporo po pierwszej turze wyborów prezydenckich nad Sekwaną. Francja czeka trzęsienie ziemi. Ciągle tylko nie znamy jego skali. Polska The Times dziś na ten temat zaczyna od rozmowy właściwie ani nie Francji, ani nie francuskich przywódców, tylko kanclerz Angeli Merkel i polskiej premier Beaty Szydło. Niemiecka kanclerz wraz z polską premier wczoraj otworzyły targi przemysłowe w Hanowerze, potem kolacja. W trakcie spotkania panie poznają pierwsze prognozy wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. W chwili zamykania tego tekstu nieznane były nawet przybliżone wyniki, ale i bez tego wiadomo, że przyniosą one polityczne trzęsienie ziemi nad Sekwaną, pisze Polska The Times. No i wiadomo, że Marine Le Pen będzie tutaj rozdawać karty, albo przynajmniej będzie mocnym punktem. Już wtedy było wiadomo. Długo Front Narodowy był otoczony politycznym kordonem sanitarnym. Ostrożnie, populiści, nie zbliżać się, powtarzali politycy partii głównego nurtu, ale w ostatnich latach coraz większe grupy Francuzów przestają na niego zwracać uwagę. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy jest stricte ekonomiczny. Francuska gospodarka coraz bardziej traci w stosunku do niemieckiej. To brutalnie przekłada się na standard życia nad Sekwaną. Druga ma z kolei wymiar cywilizacyjny. Francuzi zwyczajnie coraz mniej pewnie czują się we własnym kraju. Przede wszystkim z powodu obcokrajowców. Dużo mówi się o Polakach, Rumunach, którzy zabierają Francuzom pracę, ale najwięcej o muzułmanach. I francusko-niemiecki motor Unii Europejskiej może się zepsuć. Stąd spotkanie kanclerz Merkel z premier Szydło i takie jego znaczenie. Polska The Times dziś na ten temat sporo. W komentarzu w Rzeczpospolitej naczelny redaktor Naczelny Bogusław Chrobota, no, pełen nadziei, ale pisze też, czy zastanawiając się, czy Macronowi uda się zbudować większość parlamentarną, która pozwoli mu sprawnie rządzić, czy przekona do siebie tych Francuzów, którzy czekają na aktywniejszą walkę z islamskim terroryzmem, likwidację salafijskich meczetów, poprawę bezpieczeństwa narodowego. Sympatycy Frontu Narodowego przecież nie znikną z powierzchni ziemi, to jednak wyzwania na potem. Na razie druga tura przed nami, pisze komentator Rzeczpospolitej, a z kolei w Gazecie Wyborczej Marek Bejlin dodaje: wystarczy kilka zamachów, wiadomo, że są nieuniknione. Jeszcze jeden kryzys, by Front Narodowy stał się pierwszą partią Francji. Le Pen ma przyszłość, Piąta Republika to już przeszłość. Nowy prezydent musi się zmierzyć i z atakującym frontem, i z nieznośnym ciężarem niesprawnych instytucji demokratycznych. Ale na razie cieszmy się, że demokracja we Francji ocalała. Bez Francji z Unii Europejskiej zostałyby zgliszcza, pisze Marek Bejlin w komentarzu koniec Piątej Republiki na drugiej stronie Gazety Wyborczej. A propos tych zadań, to pełną listę zadań ma dziennikarz dziennik Gazeta Prawna, lista zadań dla Francji po straconej dekadzie, zaniedbane reformy, rachityczny wzrost gospodarczy, rosnąca góra długów, wyzwania na arenie międzynarodowej. Nowy prezydent będzie miał lub miała co robić. Inwestorzy patrzą na Francję jako na kraj notorycznie nieodpowiedzialny. Ale chyba będzie miał, bo jak się sumuje te głosy poparcia kandydatów przegranych, to około 60% na razie dla Macrona. Tak to wynika z wstępnych obliczeń. A Macron, który jest bliżej Pałacu Elizejskiego, pisze dzisiaj Gazeta Polska Codziennie i przypomina, że startuje jako kandydat niezależny, jest byłym ministrem gospodarki w rządzie socjalistycznym, uważa, że trzeba rozmawiać z Rosją, bo jest to wielki kraj, jest zwolennikiem większej integracji w ramach Unii Europejskiej oraz dalszego przyjmowania imigrantów. Będziemy dbali o nasze bezpieczeństwo, ale broniąc naszych wartości, zapowiadał w czasie kampanii wyborczej. Tak wygląda poranna prasa. Jeśli chodzi o wybory we Francji, to oczywiście będziemy jeszcze o nich mówić w audycji porannej. Po 8.40 połączymy się z Paryżem. Krystian Hemke, dziękujemy. Dziękuję. Za 6 minut 8, 2, 2 i 7 trójek. Bardzo miło. Bardzo miłam. Oczywiście pierwsze wydanie listy przebojów wspominam w ten sposób, że odbyło się przyjęcie moje urodzinowe i oczywiście wszyscy słuchaliśmy pierwszego wydania listy przebojów. A miałam wówczas lat 17. To pierwsze wydanie i to nagranie także na nim się znalazło. ABC, asfaltowe łąki. Do 8. Sparta tylko o wierzchołki wzgórz. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa. Pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz.